Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Turecka policja poszukuje zamachowca, który podczas sylwestrowej zabawy zastrzelił w Stambule 39 osób. Ponad 150 nietrzeźwych kierowców i 65 wypadków w ostatnim dniu w roku. Dziś na drogach wciąż więcej patroli. Od dziś także niestety wyższe rachunki za prąd. Turecka policja poszukuje zamachowca, który wtargnął z bronią do klubu w Stambule i zabił 39 osób. Bilans ofiar podał minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu. Podczas krótkiego telewizyjnego oświadczenia powiedział, że do napaści doszło półtorej godziny po nadejściu nowego roku. To był atak terrorystyczny. Co najmniej 39 osób zginęło. Wśród ofiar jest policjant. 69 poszkodowanych odwieziono do szpitali. Trwa śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii. Wśród 21 zidentyfikowanych dotąd ofiar śmiertelnych jest 16 obcokrajowców. Napastnik był uzbrojony w długą broń, z której otworzył ogień do tańczących. Klub Reina, gdzie doszło do strzelaniny, to popularne miejsce wśród artystów, gwiazd sportu i gości z zagranicy. Wracamy do kraju. Ponad 150 nietrzeźwych kierowców, 65 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych. Komenda Główna Policji podsumowuje ostatni dzień starego roku. W porównaniu do minionych lat Sylwester w Polsce był spokojny. Aspirant Wioletta Szubska ostrzega jednak lojalnie kierowców, że policjantów dziś nadal będzie na drogach więcej niż zwykle. Trwają kontrole na drogach i będą trwały, tutaj podkreślam, żeby zachować wstrzemięźliwość i jeżeli czujemy, że nie jesteśmy na siłach, żeby wsiąść za kierownicę, proszę odłożyć swą podróż o kilka godzin, pójść na komisariat, sprawdzić swój stan trzeźwości. Sylwester był spokojny także podczas imprez. Nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń o poparzeniach czy uszkodzeniach ciała związanych z wybuchem petard, aczkolwiek apeluję, jeszcze jest ostatni dzień, kiedy możemy używać materiałów wybuchowych. Proszę to robić z rozwagą. 35 tysięcy osób witało Nowy Rok na Zakopiańskiej Równi Krupowej. Policja oceniła, że sama impreza przebiegła bardzo spokojnie, jednak w Zakopanem odnotowano ponad 100 interwencji. Na jednym ze skrzyżowań policjant kierujący ruchem został ranny na skutek wybuchu petardy. Trafił do szpitala z obrażeniami twarzy. Policjanci przypuszczają, że ktoś celowo rzucił w jego stronę petardę. Od dziś oficjalnie zaczynają działać Wojska Obrony Terytorialnej, a dokładnie pierwsze 3 brygady tej nowej formacji, mówi wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Dzisiaj mówimy o przygotowaniach i one rzeczywiście znakomicie przebiegły, bardzo sprawnie. To jest jeden z najważniejszych, kluczowych zadań, które ma ministerstwo zrealizować, bo ten rodzaj obrony pozwoli na stosunkowo niskim kosztem, bo jak porównamy kwoty wydawane, znaczne kwoty wydawane na obronę terytorialną, ale porównamy z kwotami wydawanymi chociażby na pociski JASM, to koszt do efektu tego rodzaju wojsk może być znakomity, może znacząco zwiększyć polskie bezpieczeństwo. Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej został generał Wiesław Kukuła, przedtem dowodził on jednostką specjalną komandosów z Lublińca. Za 2 lata obrona terytorialna ma liczyć około 53 tysięcy ochotników. Na wyposażenie nowego rodzaju wojsk Ministerstwo Obrony przeznaczy ponad 3,5 miliarda złotych. Od dziś zapłacimy więcej za prąd. Powodem jest przede wszystkim podniesienie opłat dystrybucyjnych, średnio o 5,5%. Stanowią one mniej więcej połowę rachunku. Rachunki będą wyglądały różnie w zależności od grupy taryfowej. Najwięcej gospodarstw domowych ma grupę G11, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Przy średnim takim zużyciu trzyosobowej rodziny, która na przykład w ciągu roku zużywa ponad 1700 kWh, ten rachunek za energię wzrośnie tak mniej więcej od 1,5% do niecałych 4%. Wyższe rachunki za prąd są też spowodowane nową stawką opłaty OZE, czyli za energię pochodzącą z jej odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i w centrum Polski dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, gdzieniegdzie słabe opady mrzawki, przed południem marznącej i powodującej gołoleć. Lokalnie mgły, po południu na wybrzeżu może popadać, a na południu dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach -2 stopnie w Przemyślu, -1 w Rzeszowie, 1 w Kielcach, Łodzi i Suwałkach, 2 w Szczecinie, Toruniu i Katowicach, 4 w Gdańsku, 5 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers, rok 1974 rok, najwyższa pozycja, 51 w roku 2010, a w tym roku minus 21 na miejsce 90, 89. I think I need a little that's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask the A-Rise, no surprise that they're giving money away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. To jest pierwszy top jeszcze raz zacznę. To jest pierwszy top mojego synka, a on właśnie zasnął. Jak żyć, pytam, napisał pan Mateusz. Niech śpi, dobrze. Money, Pink Floyd, rok 1973. Najwyższa pozycja 48 w 2007 roku, a w tym roku minus 17 na 89 miejsce. 88. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants. Tried hard to settle down for Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up, album Soul, rok 1986. W tym roku oczka w dół na miejsce 88. To pytanie będziemy sobie powtarzali, myślę, że do miejsca drugiego. Dlaczego tak nisko? Bo wyżej też są inne utwory. Najwyższa pozycja tej piosenki, 55. w roku 2003. Słuchacz napisał, że na twarzaku pan Jan Chojnacki zamieścił fotografię swojego 5-litrowego garnka Bigosu z adnotacją, że po 7 dniach osiągnął wymagany aromat. No mój tyle nie wytrzyma. 87. Pan Maciej od załogi, od całej załogi Milaha Explorer, który właśnie jest na redzie w Wang Tau. Pozdrowienia z całego świata. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sting, Fragile, z płyty Nothing Like the Sun, rok 1987. Najwyższa pozycja w pierwszym wydaniu topu, 94 rok, miejsce 5. Tym razem dwa oczka do góry. Na 86, 18 w dół. Ha ha ha ha! Ile razy w topie. The Police, Roxanne, płyta Outland of the Moor, 1978 rok. W tym roku minus 18, ale w najlepszym 97 roku ta piosenka była na miejscu 30. Za 28 minut 11, to jest 23 trójkowy top wszechczasów. Na 85. Słowic, długość dźwięku samotności z płyty Miłość w czasach popkultury, 1999 rok, najwyższa pozycja 19 w 2009 roku, a w tym roku minus 15 na 85. To jest 23 trójkowy top wszechczasów. 84, prawie bez zmian. Jolka, Jolka, pamiętam lato ze snu, gdy pisałaś tak.

Jolka, Jolka, pamiętasz. 1982 rok. Najwyższa pozycja 77, to było w 2014 roku. A powiedziałem, że prawie bez zmian, bo z 83 na 84. Na 83 to będzie pierwsza nowość. Z miejsca 134, 51 do góry, a w topie zerowym to było nawet miejsce 76. We'll be right back.